خدای میں آسمان کیوں اور شپک پزمک کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و توائی حسین چو پتا مانے بکلب تکلیف سخشو نو پدی وہ خدایانو کی بدی کم خدای تاواز کاؤں؟ اگر جواب کئی اللذی فی السما چکل تکلیف برا مانے سخشو ما بہاگا خدای تاواز کاؤں چکم آسمان کیوں؟ خجی پشدائیدو کی پتکلیفنو کی داد مسلمانانو ما عقیدہ دا چھے اللہ توازو کئی او داد مشرکینو ما عقیدہ دا چھے اللہ توازو کئی دا صورت عنکبوت چھے منگو سرالا ولیو دیب سے پینزش پیتا نمبر آیات تو گو رہی پینزش پیتا نمبر آیات دا صورت عنکبوت خجی آل توائی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کلچ بدئی سوارش کشتی کے دا کشتی شرائط بپیرال دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ رَابَالَ بے اللہ او خالص کہو بے اللہ تا بلنا بلنا بے اللہ تا خالص کہولا سورة لقمان دو درس کی رازی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پشدائیدو کی پتکلیفنو کی دیو آواز او فرید اللہ تا کہو دا مسلم او دا مشرک دے مسئلہ کی فرق دا دے جو مسلمان با پا شدائدو کی او پراحتنو کی پا خوشالے و تکلیفنو دوانو کی با آواز اللہ تا کئی پرید با اللہ تا کئی او مشرک چکل سختی پی راشی نو پرید اللہ تا کئی او چه سختی پی نی راغلی نو پرید اللہ تا نکی دا دا مشرکینو او دا مسلمانانو منس کی دا یو مسلم ما بیل اتفاق دا چه پا شدائیدو کی پا مصیبتونو کی پرید او آواز اللہ تا کی خجی آن دوم ردا چه زمان دا وسنی زمانی جاہلان چی دی آغا لگ مخ کی تلی دی چه دی دی تکلیفونو پا وقت کم اللہ پری خود دی غیر اللہ تاواز کئی وی بگر دابی بلا افتا دی کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بگر دابی بلا افتا دی کشتی د اوبو پو گارداو کی زما کشتی را گیر شولا مدد کن یا معین الدین چشتی امداد میں او کی چشتی سے براور سے گی اس ددی نظری والا چ مدد کن یا معین الدین چشتی ددی نظری والا یو سڑے مسلمانی نابو جہل دل خودی نہ ڈیر خو زکابو جال دلی مانے جکلت تکلیب راتو دعو اللہ مخلصین لہ الدین نو یو سڑے پو شدائیدو کی پرید اللہ تا کئی یو سڑے دسی انداز تر سیدل دے چی پو شدائیدو کی غیر اللہ را بلی من ہوا خیرون و من ہوا شرون پا دے کی خیر کم دے و پا دے کی شری کم دے دا جاہل خودیر شری دے خدا جاہل پا دس مرتبہ کی رے چا مرتبہ دا کفر نا آخوا دا خو لیکن شہری دمرا رے چا وائی زک لگ مسلمانے ما دمرا انداز کی رے او مشرکینو شرک کاؤو خو آگے تب شرک ہوں گے او آگے تب آواز غیر اللہ تبے او چا دراز من سفارشین دی داد مشرکینو نظریہ وا جب شدائد و تکلیفوں کی فریاد او آواز کول اللہ تھا ما به الاتفاق غدا ہمو جو مشرکین چ احکام کول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وئی جد اسلام نہ مخ کی منگ دا عاشورا روجی نی ولے اسلام نور آغلے دا عاشورا روجی با منگ نی ولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چ مدینے تر آگے نو پا مدینہ کی یہودو دا عاشورا روجی نی ولے دا خود مشرکین و نظریوا چ باز احکام کول تفسیر کبیر کی امام رازی پر تفسیر دو سورت انبیاء کی لکلی دی چی ابراہیم علیہ السلام کل دور نراؤو تا نو نمرود ویلا زستا در رب پر نمانی چلور زرق واگان خیراتی کن خیرات واگی کڑے ہو خیرات کاؤو روجی نیولی بلکہ مشرکین منز کاؤ منز قرآن کریم اغج کرکڑی و ماکان و صلات و عند البیت اللہ مقام و منصف و خوی اللہ مقام و تصدیہ یو سڑے جماعت تراغے پو جماعت کی شپیلی کئی لاست قئی جماعت تراغے پو جماعت کی دلاست قول شروع کلو شپیلی شروع کلو ایاد دے سڑی پا دے شپیلو او پا لاست قول و ثواب ملاوی گی نا لگا چنگ چلی او سڑی دا لاست قولو شپیلو مانی ثواب نمیلاوی گی دا مشرک سڑی پا مانزو ثواب نمیلاوی گی دا دی مقصد دارے منز پا کیو حتی که دی بحج دا بیت اللہ کاو ابو جہل پانزوس یا دو پانزوس یا شپیت حجو نکڑیو حاجینو لویو بور کولی جماعتوں نے جوڑا ول سورہ توبہ نلسم آیات کے وائی اجعلتم سقات الحاج و عمارت المسجد الحرام اجعلتم سقات الحاج عبور کول حاجین ہوتا و آباد ول مسجد حرام داتا سگرزا وئی پشان دہا وچا چی ایمان راوڑی پا اللہ پورز قیمتا حج کاو حجینو لے عبور کاو لے جماعت جوڑاو سورت انفال پینزدیس کی راجی وما کان صلاتو من دل بیت اللہ مکام و تسلیہ حج لبر روانو دیمن یو قبیلہ برا روانوا چغت بیعت قبیلہ ویلا او یو دوا لکان میں مخی کڑیو او حاغی با دا تغنی او دا سرو دا غزل پا شکل مانے الفاظ ویلا او دا غطور علکان با دا دیوجن مخی کڑیو چه کم سڑے دا رنگ نتوری نو دا حاغی بلغم کمی داغے آواز ڈیر صفائی ادھر تور الکان میں مکھی کڑی ادانا او حج لبرات لو بربنڈ باندھے اودئی دا عقیدہ وا کہ حج پہ جامو کی آگ جامے چپائے گی گنا ان اکڑی دان قبلے گی خدا چمنگ پہ بربنڈ بانے حج کو ندا ڈیر قبلے گی جامی استل داد مشرکین و نظریوا جسڑے بربن کا انسان بربن کا او دا زمن دا زمانے دا مشرکین دا نظریہ دا چد انسانان نے جامی اباسا وسنئی زمانہ کی خزی بربنڈ کڑی دی جامی تی استلی دی دناریناؤں نے جامی استلی دی د انسان عورت غلیزا د دې هیڅ پروا نه ساتي کدا د خزي کدا د سړی وجدا ښکار شي او ډېر وته ناشتي چاپیرا او دی پا بربند بانده لوبی کئی. دا دا پخوانو مشرکینو نظریه وا چی سرین جامیو باسا او پا بربند من عملو کا کم حج چی پا بربند وشی پا دیک بڑیر سوابی چی پا لغڑ وشی پا دیک بڑیر سوابی دا آغ جامو پا نسبت با آغ جامو پا کی چاگی جامو کی گناہ شیوی او دا غالکان چی با کلر روانو دا یمن نا نو دی با پا یو خوک یو خیستا آواز منو ویلا نحنو غرابا کن نحنو غرابا کن منگا دو کارغانیو دا قبلی لکه عق قبیلا دا حاغی چه حاغی کی کارغان دی واغا توری نو منگم درنگ نادسی توری و نو اللہ منگ دو کارغانی و دا عق قبیلی حاغا عق قبیلی بویلا عقن الیک الاعانیا و عبیدک الیمانیا عقن الیک الاعانیا حق قبیلہ چرا اللہ استا امداد کی استا دن و عبیدو کل یمانیا اوستا بندگان دی یمنی. محمد ابن عبدالکریم شہرستانی الملل و النحل کی لکلی دی چعق چرے دا اسم القبیلہ دا دا قبیلی نمو دا غا ما بهل اجتماعی ما بهل اشتراک تزنو ما به الاشتراک پا ما بین دا مشرکینو او دا مومنینو که دا چیزونو خجی خالق مانا مالک مانا رازق مانا پر شدائدو که آواز و فریاد کو اللہ تا او حجی ربیت اللہ نرست کاو حج کاو اعمال هم کول اعمال کول خجی ما به الاختلاف د مشرکینو د مومنانو سما بیل اختلاف هغه امور دادی چې دا هغه په وجه باندې مشرکین جوړ شوی دی. یو دا چې مشرکینو با مړو ته آواز کو مړی به را مدد کول او هغه به شفاعت کوون کې ګرځول دا جیز من سفارشین دی. خجی سورت یونس کی راجی آیات نمبر اطلسم دا سورت یونس اطلسم آیات راوڑا وی رب العزت دا دی عقیدہ ذکر کئی ویابدونا من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ داخلك عبادت کی دا اللہ نے سوا دا بلچا او دا هاوچا عبادت کی چنو تا ضرر شیر سولون نفع او وائی دی دا زمان سفارشین دی پنیز دا اللہ باندی پنیز دا اللہ زمان سفارشین دی. خجی د دی آیات لاندی کبیر کی امام رازی کبیر کی عبارت ذکر کرے دے اوائی وراب وا انہم ودعو ہذی الاسنام والاوثان علی صور انبیائہم واکابرہم سلورم و جدادا چه دی خلق و بوتان او درگاونا پا سور و دا انبیاء و دا کابیر جوڑ کردیو و زعمو انهم متشتغلو بی عبادت هذه التماثيل او دی گمان کاو چکل دی مشغول شی پا عبادت دی شکلونو پا این اولائی کلا کابیر یکونون شفاء لهم دا اکابر با دا دی سپارشه دی. بے کبیر کی امام راضی وی و نظیرہ فی ہذا الزمان دغ مشرکین و د نظریے نمونہ پدے زمانہ کے اشتغال و کثیر من الخلق دیر مخلوق رہ جو مشغول دی بے تعظیم قبور الاکابر و تعظیم د قبرنو د لویلو اولیاء باندی دا اولیاء قبرن دی داغی تعظیم کی علی اعتقاد انہم اذا عظم قبورہم دا عقیدہ ساتی چہرے د قبرنو منگ تعظیمو کو فإنہم یکونون شفاء لہم دا بزمو سپارشینی پنیز دا اللہ باندی خجی دا بس پارشینی زمنگ دا پنیز دا اللہ مانی دا امام شوکانی کتاب دے نیل الاوتار شرح دا منتق الاخبار آگوی اعتقاد الجہلت للقبور کا اعتقاد الکفار للاسنام زمنگ دا زمانے دا جاہلان و عقیدہ دا قبرون و ببارک دا سیدا لکہ دا کافران و عقیدہ چا دا بتان و ببارک وا وأعظم من ذلك بلکہ زمن د جاہلانو نظریت دین لوی دا گرانا دا وظنوا انها قادرتن علی جلب النفع ودفع الضرر او دی دا خیال کئی چ دا قبرنا قادر دی چمون د پیدا ورسے زمن ضرر د پکی فجعلوها مقصدا لانجاه الحوائج دا قبرون مقصد گرزول ہے دا حاجتون دا پورا کول دا پارا وَسَأَلُوا مِنْهَا مَا يَسَأَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ رَبِّهِمْ او دا دی قبرون نا دسی سوال کئی لکت سنگ چی بندگان دا رب نا سوال کئی وَشَدُّ إِلَيْهَا الرِّحَالُ او حقیت سفرون شروع کری دی وَتَمَسَّهُ بِهَا او آغی پو رزان سولئی کلا خزا پو رزان سولئی کلا غرگوٹی پو زان پو رسولئی وستغاسو بیها او دی قبرون امداد واری داغ ما به الافتراق ٹکے دے دا مشرکین و دا مومنان و درمیان چو مومن سڑے با مڑی تا اولیاء و بزرگان تا برا مدد شنوی او مشرکین خو په تکلیف کې رمضان شغیر الله ته وو. سورته زمر کې راځي والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا دا الله نه سوا نور مددګاران نیولې دي او که ته پوښتنه وکې دا ولې وای مونږ چې الله ته په درجه کې نږدې کی د دیو جنا د دې اختلاف په مسله د الٰه کې واقع و په لا الٰه الا الله کې رب العزت مسله توحید قرآن کې بار بار ذکر کړی دا او مشرکین انکار کاو د دې مسلې نه په وحدت الٰه کې انکار کاو او انکار کاو د تخصیص العبادت د الله چه اللہ پر عبادت خاص نہ دے خجی امدر وجہ دا چه دا الوہیت دا رب العزت دا دین انکار کو سورت صافات پینزہ درس کی رازی روڑ ویات پینزہ درس جہنمین چه کل جہنم تا اللہ گزار کی نو دا دی وجہ و علت بیانی چدی جہنم تول لاڑا علت رب العزت بیانی چدی جہنم تول لاڑا سورہ صافات انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون انہم کانو اذا قیل لہم دیتا چبکل داو علیشو لا الہ الا اللہ چدا اللہ نہ سوا بل مددگار نشترے یستکبرون تکبر بے کہو انکار کو د الوہیت من اللہ آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون مخبل آلہت یو شاعر لیونی نہ پریدو د سورت زمر پینز چولیخ کی راضی وإذا ذكر الله وحده كلج الله يكي وازيات كلشي اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون نفرت كي زرنا دا بيمان خلقو الله چه يكي وازيات شي دا مشرق سر زرنا نفرت كي سورة السواد پینزوش پا گوم آیات كوي اجعل الآلهة إله واحدا دا نبی دا ډیر خدایان د دین یو خدای جوړی سورۃ بنی اسرائیل شپږ څلوېخ کی راځي و اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولو علی ادبار النفورا چستا رب قران کې ته یکی واز یاد کې نو واوړی په شامه نفرت کوونکی په شامه نفرت کوونکی سورت فرقان کی راضی انکار لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا دا نبی نجدے رہے چا من دا خپل خدایانو نوارے کہ من پکلک نشو بے سورت فرقان کی وئی ارائیتا من اتخذ الہو ہوا تا آغا سڑے لیدل رہے چا خپل خواہش تے خدای ویلی دی خپل خواہش تے خدای ویلی دی چه هوای چه کئی وی دا جیز داز ما خدای ده وی زار او کائی یتخیزون که اللہ زوا او چه کل تاوینی نو تا پر اٹوکی کئی چه دا دا دیر دیر خدایانو نو یو خدای جوڑی دا دیر خلکو جگڑا پا الہ کیوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا عکاس پا میلکی ولارو او خلقو تے آواز کڑو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو بازو تے کنزل کول چاپ کانو اشتا چاپ شگی را غرزولی او چاواہا دا الہ پا مسئلہ کی دا خلقو جگڑا وا دا دیو جلا دا الہ مسئلہ قرآن کریم ذکر کڑے دا چ الہ چاہتا وئی باز خلق د الہ پمانه نه پویږي فقط د لالا یو ټکه از دکړه رې او کړه دغه ټکه دی ته وئ او نو تاو مانه لا الہ الا اللہ صحیح وکړه او کړه لا الہ الا اللہ مانه دی د لغت په لحاظ را عام وکړه او دا لالا ٹکے اترو نا کلی میں مانے وہ نکلا وہ شول خبر مانے منگ ویو چلا ہاگ مانا دا چکم مانا دا شلمی سپارے پا اول سر کی راضی دا شلم پارے پا اول سر کے دا الہ تشریح کڑے دا حجی تاسو گوری سورت نمل دا شلم پارے اول سر امن خلق السماوات والارض بلکہ ہاغ ذات چی پیدا کڑے دے پیدا کڑی دے اسماؤن نوزم کی الہ سوک دے چھ آسمان عظم کی پیدا کری دی یو اور آو رئیس تاس دا پار دبر نوبا روبا چوک را آو رئی اللہ منگ را ٹکو پا دے مانے حدائقا ذات بہجتن باغچی تر تازا ما کان لکم انتن بیتو شجرہا ستاسو طاقت نشتا دے چی دا دغا باغ ایو و نراو ٹکا وی ایو و نراو ٹکا وی الہم اللہ دلتا لفظ دا الہم اللہ لفظ راغ لے دے اے الہ و مددگار شتد اللہ سرا چدا کارو نو کی دس الہ و مددگار شتا چدا کارو نو کی نا لا الہ الا اللہ د دے کارون والا اللہ دے د دین سوا بل الہ نشتا بل ہم قوم یادلون بلکہ دا قوم دے چہراس کی توحید نا یادلون یارزون عن التوحید عن الالہ دویم ذکر کئی امن جعل الارض قرارا زمکا پا قلار چا گرزا ولدا دا خو جہالت دے چے او سڑے نہ پوئے گی رب العزت قاطع شکل مانے وے چے زمکا بالکل پا آرام دا دیو انرجی زمکا گرزی چے کم گرزی نو آغا وے دا ولاڑ دی چے کم ولاڑ دی وے دا گرزی منگوے آو زمکا گرزی خو کرا چے بسڑی سر گرزی چے سڑی مانے کلا سر گرزی کرا دا ازمکا یو ذل تاویگی نو معلومی کی دا چه حاغ سیستان چه دا خبر کرد چه ازمکا گرزی پدا وقتی پدا من سر تاویدا سر بی چور لیدا نو پکر یو که ازمکا طول روانا دا وشلی رب العزت وی امن جعل الارض قرارا حاغ چو چه گرزا ولید ازمکا پا آرام گرزا ولیدا وجعل خلالها انهارا او دے زمکی پدے منس کی نہرون سندون روان کڑی دی وجعل لها رواسیا دے زمکی دے پارے مضبوط غرون گرزولی دی وجعل بین البحرین حاجزا دے دو دریبونو پا منس کی پردہ گرزولی دا دے دین رستوائی ایلہم ماللہ بدی کارونو کی بل الہ شتا دس الہ تا است معلوم دے چزم کے پارام کی دس الہ تا است معلوم دے جس اندن روان کی دس الہ تمارون دے چپزم کے غرون پیدا کی دس الہ شترے چدربون کی پرد روان پیدا کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا ب متوجہ کی دے کارون ہوتا دا کارون چکی نو سیوا اللہ نے بل چکن شکول ہے بل اکثر ہم لا یعلمون زید خلق نہ پوئے گی حتیٰ کہ دے الہ پو مانا نہ پوئے گی بے وئی ام یو جیب المستر رزاد آہو سوک خبلئی دا عجز پریشان چگا کل چراو بدی اگر دا مستر دعا سو قبل ویکشف السوء او تکلیف سوک لری کئی ویجعلکم خلفاء الارض او تاسو گرزئی ابادون کی دزمکی دزمکی ابادون کی دا کارون سوک کئی اے الہم اللہ اے الہ شترے دا اللہ سرا بل مددگار شترے دا اللہ سرا جدا کارون او کی نو مانے داد لا الہ الا اللہ نشترے دس الہ و مددگار چدا عاجز سوال قبول کی تکلیف لری کی او پزمگ کی مخلوق آباد کی سوا اللہ نا قلیل اما تذکرون اگر دا تذکر والا دا توحید والا خو ڈیر کم خلق دی بے وئی اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته سوک تاسو تلار سمی بتیرو دا وچی او دلم دیکی پا وچ روانی تیر دا لار تا چا سمکر دا اللہ او پا دریب کی تا چالار سمکر دا اللہ دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-790. بادونه زیری د خپل باران نمخ کی څوک را لیږي؟ الله ای اللهم الله دا د لا اله الا الله تشریرا ای اللهم الله ای اله شتره مددگار شتره الله سره چپته ورو د وچو د لم دی کی لار سم کی بادونه را ولیږي دا کارون دا اللہ سے تو شکولے لا الہ الا اللہ اے اللہم اللہ استفہام انکاری دے اے اللہم اللہ لا الہ الا اللہ نا بل الہ نشت سوال اللہ امی یبدو الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اے اللہم اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین دا مخلوق پیدائش سوک کئی اللہ واپس کئی چوک اللہ دا برد آسمان او دا زمکی نرزق چوک ور کئی اللہ اے اللہم اللہ لا الہ الا اللہ قل ہات برہانکم دلیل پیش کئی خبر چی کوئی نو پا دلیل او کئی ان کنتم تعلمو ان کنتم صادقین کریشتنے ہوئی نو چکل توحید مسئلہ ذکر کی دا لا الہ الا اللہ تشریح اکڑا نو یو دیم مسئلہ ذکر کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لکہ سنگ چے اللہ الہ دے نو دا نظر و عقیدہ و ساتے چے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ من د زویل قولی که د غیر زویل قولو من د زویل قولو د پر رازی آغا زی عقل خلق چه انبیا دی آغا زی عقل خلق چه اولیا دی آغا زی عقل خلق چه بادشاہان او علماء دی آغا زی عقل خلق عالم الغیب ندی گٹ وہ نہ یاد آئی چاہ گٹ بغیب نہ پوئے گی وہ بغیب نہ پوئے گی نہ لفظ مائے نہ دے ویلے لفظ منے ویلے دے کے دے تو اشارہ دا چاہ علم غیب خاص دا اللہ دا پیر و مرشد ولی و بزرگ پیغمبر او نبی جنات او ملک دا علم الغیب نبی قل لا يعلم قل سروي پیغمبر دا خبر اعلان مانے وکا خبر اعلانی خبر دا خان مسئلہ کمزور مسئلہ نرا چی اس پکا گوندے مسئلہ دا واسے بیان کا اولاو غیر اولا مسئلہ دا نا اولاو غیر اولا نرا پیغمبر دا خبر پا اعلان مانے وکا قل دا مسئلہ خو پا اعلان مانے دا خدا بلا مسئلہ چی جی دا اولا و غیر اولا مسائل دسی مرتبی تر سولی دی چی دا لازمی شکل مانی دی و دا اعلان پیغمبر کم زی کرده دی چی پا قول سے اعلان کرده پوشو لکھا برا مانی مسائل چی کم اولا و غیر اولا دی دیکھ با زید نہ زید دلائل دا ترجیح بیانے چراجیح دادا و کداد دیکھ با داوے خود دیکھ با آخوا دا کفر پتوے بچانے لگے آخوا سڑی تو مشرک کافر نوے دل تا دا اولا و دا غیر اولا مسئلہ ندا دل تا دا قاطعیت مسئلہ دا قاطعیت مسئلہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او لای نافیہ اللہ حرف استثناء چی کلام کی راشی نو کلام کی حصر پیدا کی گی. ما جان القوم الا زیدن دے کلام کی حصر دے ما جان القوم الا زیدن قوم نہ دے راغلے مگر زید راغلے دے کد زید نہ سیوا عمر و بکر مجلس تراغلے نو دا قول دا دی سڑی غلط دے چما جان القوم الا زیدن دا غلط دے دا ما جان القوم الا زیدن دا قول با الاسی چه دا قوم نا ہیچوک نی راغلے سیوا دا زید نا دا قول با الاسیش دا بیانی لا الہ الا اللہ کی معنی دا کد اللہ نا سیوا بل الہ یو سڑے ثابت کین دا لا الہ الا اللہ دا کلمہ پا دروغ ہوئی دا با الاسی کی گی چه تمام الوحیتنا دا اللہ نا سیوا کٹ کے او تمام الوحیتنا اللہ نا ثابت کے دا با ثابت شی او کچر دا ثابت نشی بے خو حصر پا کلام کی سرشتا ہے نا دا ما جان القوم الا زیدن پا دے کلام کی حصر دے نو چپا ما جان القوم الا زیدن کی کلام کی حصری نو پا لا الہ الا اللہ کی پا طریقہ اللہ سا حصر دے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دی کی پا طریقہ اللہ سا حصر دے لا یعلمو کی لا نافیہ دے او الا اللہ کی الا استثنائی دے نو جی اللہ استثنائی راغے روست در نفی نا دا کلام کی مکمل حصر دے او دا خبر چی کئی نو اعلانی شکل مانے کئی قل ورتو پیغمبر لا یعلمو نپوئی گی من آغا زویلو قول چی اسمانونو کی دی آن کدو نیکانو خلقو ارواح دی والارد او آغا زویلو قول چی پزمکا کی دی دئی نہ پوئے گی الغیب پپٹو باندھے پپٹو باندھے نہ پوئے گی چوک پوئے گی الا اللہ یو اللہ پوئے گی او دالا پریدا وما یشعرون ایانا یبعثون وشولے پدیم نہ پوئے گی چکل منگا اچتا شو دا عالم برزخ والا اولیاء پدی نہ پوئے گی چ قیامت کلا قائمے گی فعلین او سجین کے زویل و قول دی داغے ارواح دی داغے امثالی اجسام دی کو پدی نہ پوئے گی ایانا یبعثون دا پورتا کے دو پتموں تنشت دے دا یو اللہ دے چا عالم بالباس دے اغا عالم بالغیب دے دا دیو جنا دا الہ مسئلہ قرآن کریم واضح کرے دا دا آغ سڑی تو مشکل دا چ سڑے پا قرآن نہ پوئے گی نو چپ قرآن مانے نہ پوئے گی نو الہ پا مانا نہ پوئے گی اور جو سڑے پا قرآن پوئے گی نو اگر الہ مانا کولیش دا چیزوں ٹول را جمع کا دا دا الہ مانا دا دا کارونا چوکے اللہ دا کارونا چوکے اللہ دا کارونا چوکے اللہ دا کارونا چوکے اللہ دا کارونا دا الوحیت کارونا دی دا الوحیت کارونا چی کئی اللہ کئی بلچو کی نشی کولے دا دا الہ مانا دا او انشاءاللہ الرحمن دا مسئلہ با منگا دا سورۃ فاتحہ پا اول سر کی الحمدللہ رب العالمین پا لفظ دا اللہ کی چکل منگ تشریح کو نو منگ با دا واضح کو چه ده لپس ده اله سو معنی دی او پا چه معنی معنی مستعملی گی دا معنی کول چه لا اله الا اللہ نشت ده معبود برحق نشت لائق رائب دا خو ده اله یو جز ده جزی معنی دا یو سڑه ده کلی معنی نه تعبیر پا جزی معنی سکی دا خو یو مثال ده پوشو ده خبر معنی یو کلی معنی دا او کلی معنی سڑے پریری او یو جزی معنی ذکر کی دا بے نفس یو نمونی کل فائل مرفوع ہر فائل مرفوع دے لکہ ضرب زیدن نو دا ضرب زیدون دا دے دا معنی ندا چی زید پا ضرب زیدون کی فائل لے او پا اکل زیدون کی زید کنی فائل ندے یا زہب زیدون کی کنی زہبائی کنی زید فائل ندے نو ضرب زیدون دا یو نمونہ دے یو مثال لے یو سڑی دا کلی معنی نا یو جزی معنی ذکر کرا نو دا جزی معنی بے نفسی یو نمونہ کرتی یو مثال کرتا بھائی خدا بد کلی معنی مکمل نہیں دا دیو جنا منگ لفظ عبادت چکل ذکر کوں نو منگ ویو عبادت مرکب دے درے اجزاؤنا دا درے اجزاؤنا عبادت مرکب دے خوف کامل محبت کاملا اور رجائے تام خوف کامل دا بد چان ساتھی دا اللہ نا محبت کامل بد چا سکے دا اللہ سرا اور امید کے ساتھی مکمل دا بد اللہ نا ساتھی باز خلق نہ پوئے گی نو خوف چرے دو قسم دے یو خوف طبعی دے یو خوف تشریعی دے خلق خوف طبعی او تشریعی کے فرق نشی کولے او خصوصاً دا فرق تبلیغی جماعت کسان نشی کولے زکا امین خلق دی پدی نپوئی گی نو چن نپوئی گی نو فرق نشی کولے چا خوف طبعی او خوف تشریعی کے فرق شتا که نشتا دے وشولے زما سے عمر گرے تلو جہاد تتلیو نو سو معمولی خبر برالا ماتے ویلے چھے مولانا سے مخلوق دے دا مخلوق نما نہیں رہ گئے مال بالکل نہیں رہ گئے یو زیم آئے روانو نو ناسا پر روسانو ڈزی شروع کرے او دا پر سر مانی عمر دا کیا تیرش نو نسکور پرے ہوتا ماو تاوازو گا ما پلان کیا ویا مال مخلوق دے رہ گئے ونگوارا ماتے ویلے مولی سے مخلوق دے خود تریخ مخلوق دے د دین تم گور زام بچ کو پکر د تریخ مخلوق دی توئی د خوف تبعی او د خوف تشریب منس کی جو فرق نشی کوله د سړی پوی کی نو شیطان ویل ابلیس ویل انی اخاف الله زل الله نه یریګم انی اخاف الله ابلیس ویلو د ابلیس موحد دی نه نه دیتا خوف تبعی وی موسیٰ علیہ السلام امسا چی گزار کا دینا مار جوڑ شا موسیٰ علیہ السلام پشام آئیں لار اوئی رہ دا ولی موسیٰ علیہ السلام دا غیر اللہ نے رہ دا کافر شنا عوذ باللہ نا دا خوف طبعی دے دا خوف طبعی باندے دا قانون دے کہ دا غیر اللہ نے اوئی رہ دے کافر کے گئے نا او کہ دا اللہ نے اوئی رہ دے نو پدے اللہ ثواب نظر کئی خوف طبعی دے خوف تشریعی اسباب نشتا دے تیرے گی اس اسباب نشتا و تیرے گی دائر بد چانکے جیب ماما نے کٹ آڑی پوشل ما وجنی اسباب نشتا دے قرآن کریم وی الہم ایدن ددی سے لاسو نشتا چنیول پیو کی خپیشتا چی مزل پیو کی استر کی سچا ورید لیدل پیو کی غوگو نشتا ورید لیدل پیو کی نو بی لاسو بی خپو بی سترگو بی لاسو نو نیول کتل اوریدل چی کرده خود اللہ صفت دے اسباب ظاہری نشتا دے اتو ایسا تیرے گا ما اس دائی را دیتا خوف تشریعی وی که دا یه رای دا اللہ نا وکڑا نا مسلمانی و که دا یه رای دا غیر اللہ نا وکڑا کافیره لیکن دا فرق دے خان خوف تشریعی او خوف طبعی کی فرق دے خجی دارنگی محبت محبتو نا جدا جدا دی هر محبت پکار داده چه هر چیز سڑه تی یو چیز جوڑ نکی دا جدا جدا کی یو سڑے محبت د خی سے ساتھی یو سڑے محبت د خپل بچو ساتھی یو سڑے محبت د مور پلار ساتھی نو پا ایمان ویو دی محبتونو کی فرق نشتا. دا خود سا چکم محبت ساتی دا محبت با دا پلار و دا بچو سا نساتی. که دا پلار و دا بچو سا دا محبت سا سڑے کافر کی گی. دا بچو سا چکم محبت دے دا محبت شفقتن دے. او دا پلار و دا مور سا چکم محبت دے دا محبت توقیرن دے. دا دا اعزاز محبت دے کی فرق دے. دا خز سا چکم محبت دے دا محبت ازدواجی دے. دیکھ فرق دے. محبت دا خزی، محبت دا بچو او محبت دا مور و دا پلار دا محبتون جدا دی. محبت دا خزی سا پخپل انداز مانے دا جائز دے. دا بچو سا محبت پخپل انداز جائز دے. او دا مور و دا پلار سا محبت پخپل انداز مانے لازمی دے. دا بکے دا محبتون جدا دی. وسی یو سڑے دا محبت دا وجنا یو سڑے وی زدو رکات منس کوم دا اللہ پا نم نا بلکہ دا خپل خزی پا نمی کوما دا خپل بچو پا نم مانے کوما دا خپل پلار پا نم مانے کوما. دی سڑی پا محبت کی فرق را وستا. کم چھ دا اعلاس محبتو آغا محبتی غیر اللہ لوکا. منز کول عبادت کول دا محبت الہی دے. دا محبت الہی تا غیر اللہ لولے ہوگا. وز دا محبت دا یو قبر سا کول، دا محبت دا یو بت سا کول، دا محبت دا یو ونے و دا یو گٹ سا کول، دا محبت کاملہ تا وکو غیر اللہ لہ. دا تا عبادت دا غیر اللہ وکو. دا رنگ رجا امید دے. خلق امید دا مخلوق نہ کئی ورس ورو رو برا واخلا ڈوڑے را واخلا زو گئے پلان کے چیزوں کا. دا محبتون دا امیدون دا خلق دا مخلوق نہ کئی. الگ محتاج میں دلاس نہ میں وہ نسا، الگ محتاج میں گاڑی کی میں کیا نوا. دا امیدون دا مخلوق نہ جائز دی. او دے توائی دا دینا منگ دویم تعبیر کو ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب میں تعبیر کو. ما تحت الاسباب دا مخلوق نہ امید کول دا جائز دی. اسباب اس اشترے تال ابرا اوڑے شی، تال ڈوڑے راغستے شی، استا سمنڈ شی کول ہے. دے توائی ما تحت الاسباب امید. اسباب نشترے بالکل منقطع دی. اگر می گئی سلیمان علیہ السلام یو زلی تو ویلا وی زمان چو گوارا وی تو ٹک دا نبی پیغمبر خستا پی اختیار کی چنش ترے ننوی ما تا بادشاہی را کرشو دا نو گوارا اگر وی لستا نو گوارم وی زدنی رزقی و عمری زمان رزق سیوا کا عمر میں سیوا کا وی دا زنشم کولے. امید بکے دا امید دا اسباب و دلان دی دا مخلوق نا جائز دے. دا امید دا اسباب و دا پاسا دا با دا مخلوق نا نکے. وس یو بابا لورزی یو درگا لورزی مال زوی را کئی مال لور را کئی گڑو بیزی را کئی دولت را کئی دا دیسا کم اسباب دی عزت من چید مستعمل اکرام. دا دیسا هیچ اسباب نشتا دے. اسباب داری کور کے بلسو گسی گی خزے پہ نکاح بلچا ہوا گستلا اگر کم جائیداد چوالا خلق تقسیم کو پوشل غسل والا بلچا ورکلا قبر والا بلچا ہو کے نستا نو دا کارون نظام پخبل نہ چکا بولے اور ٹک پٹک ذمہ وار رہے سم دستی ہو تو بادو بابا رے دا سنگ تو بادو بابا رے چخبل خزے دے بلچا گستے اگے میں نے بات نشرا وسطلے سنگ باد و بابا چراغی دولت بل چاوا سکور کی بل سو گسی گی. امید چ ساتے دا اسباب دا پاس دا دا دا اللہ نہ بساتے. ما تحت الاسباب امید دا مخلوق نہ جائز دے. خو ما فوق الاسباب امید چ دے دا بد اللہ نہ کے دا مخلوق نہ بے نہ کے. ام دا وجہ دا دا الہ او دا معبود پا منس کی فرق دے. دا معبود او دا الہ پا منس کے فرق دے. معبود اغا چاہتا وائی کہ داغی عبادت شروع شد. الہ اغا چاہتا وائی چا مددگار دے کہ عبادت چا کڑے یو کنی کڑے. دا معبود او دا الہ پا منس کے دا فرق دے. الہ اغا چاہتا وائی کہ تی عبادت کیو کنا اغا مددگار دے. او معبود خواغ چاہتا ہوئی چا دا غیہ عبادت شروع شی. دا دیو جنا الہ لپز عام دے, معبود خاص دے. نو چکل الہ عام شی او معبود خاص شی نو سڑے چا مانا دا عام پا خاص سر کئی نو که قصدن کئی دا سڑے ہو کافر کی گی. دا عام مانا پا خاص مانا سنگ کے اون کے خطا آنے کے تو مجبورتے نے کہ اگر جدا مسئلہ دا. او کہ مجبور نے او قصدنے کے تو تو کبیر کی گی کہ لا الہ الا اللہ نشت معبود سوا اللہ نا, نشت لائق دا عبادت سوا اللہ نا. دا خو تا دا عام مانا اکر پا خاص سرا او دا عام مانا با پا خاص سرا نکے. دا خاص مانا او پا خاص سرا کے دا عام مانو پا عام سر کے پوشول خبر مانی. دا دیو جنا اغا سیبوے ذکر کرو مانا اللہ آن کی گفتا سیبوے یو لہونا فی الحوائی جی ہم لدے. الہ چاہتا ہوئی چاہتا حاجت پیش کولی شی باس. دا دیو جنا لا الہ الا اللہ دا حاجت دا پیش کے دو زی سیوا دا اللہ نا نشتا. زی میں تی دا جڑا و دا فرید ستا پا سر فرید دلار شمز چالا. دا فرید زی سوا دا اللہ نا بل سوک نشتا. اللہ مل جا اولا من جا من کا اللہ علیک. دا خلاصون زی و دا پناہ زی سوا دا اللہ نا بل سوک نشتا دے. دا دیو جنا انبیاء علیہم الصلاة والسلام اغید الہ مسلم ذکر کردا, آگے دا عبادت مسلم ذکر کرے دا. سورت انبیاء پینز اشتم آیات کی چرازی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فعبدون. دلتا دو ٹکی دی لا الہ الا انا فعبدون. فعبدون جدا را وڑے الہ جدا را وڑے, لیکن فرق دے. وما ارسلنا من قبلك من رسول منستان مخ کے رسول نہ لے گلے الا نوحی الیہ من بو تو وہ کولا. د دی خبر لا الہ چ مددگار نشتا دے الا انا سوا زمان. اللہ وی سوا زمان بل مددگار نشتا. نو چ مددگار زیم اللہ وی فعبدون وزما عبادت ہو گئی. عبادت کی خوف کامل دا اللہ نا, محبت کامل اللہ سرا, رجاء کامل دا اللہ نا. سورۃ نحل کی راجش پک درش کی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ما ہر امت کے رسول لے گلے دے ان اعبدوا اللہ دا اللہ عبادت کئی واجتنبوا الطاغوت طاغوت نظام بچ کئی. تو سورت کاف آخر کی راضی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. خبر مانی قل انما انا بشر مثلکم. نبی اعلان ہو کا ز بشر مستا سے گندکی اور ماتا دی خبر وہی کی گی انما الہکم الہ واحد. الہ یو ذات دے. دا الہ مسئلہ ذکر کئی پیغمبر دے اعلانوں کا. اور سورت رات درستم کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اللہ وی قل ہو ربی قل ہو ربی قل ہو ربی وہ تو پیغمبر ہوا دغزاد چدا کارو نہ کئی ربی زما رب دے. لا الہ الا ہوں مربی الہ بغیر دا اللہ نہ بل سوک نشتا. بے دو صورت کی وائی قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بی شیئا, ما تا دی حکم شوے دے چیز دے عبادت دا اللہ حکم دا اللہ سے صدار دے پیدا نکم. سورت قصص کی وائی وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره, خاص الله اله دے, لا اله الا هو نشت مددگار سوا اللہ نا, له الحمد في الاولى والاخره. سورة النحل کی راضی ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقونا. لندا انبیاء علیہ الصلات والسلام دے الہ مسلہ او جل خبر مانی او ورسر دے عبادت مسلہ دای بار بار چیڑ لیدا او دا بار بار دے وجن چیڑ لیدا چہ دا خلق پہ ذہن کی دا خبر راشی کہ الوہیت واحد دا اللہ دے, دا ما به الافتراق اغا امورو چہ دا مشرکینو او دا مسلمانانو پا منس کی جوداو. یو پا ما به الافتراق کی داو چہ مشرکینو با مڑو تا پریدو نکول اغی تا بے عجزی کولا, مسلمانان با مڑو تا پرید نکی آن دا مڑو پارا با دعا غواڑی چا اللہ وی وخی. دا ما به الافتراق اغا دا الہ مسلوہ, دا الہ مسلوہ چا الہ چاہتا وی مددگار چاہتا وی, او قرآن کریم دا مسلہ دا لا الہ الا اللہ بار بار نقل کئی. نو پا مشرکینو کی پا دا چلورو ڈلو کی یو ڈلو چاگی تا مشرکین وی, مشرکین سیغا دا اسم فاعل دا او دی توائی سیغا دا مشتقی, او دا قانون دے چه دارو مدار دا مشتق دا دی دارو مدار دے پا مبدا باندے دشی خیفا او دشی ابدا دا رازی پا مبدا باندے. نو ترسو پوری چه سڑی دشی مبدا نہیں پی جان دلی نو مشتق نہ پی جینی. دا دی وجنا دا زاربن مبدا چه دا ضرب دے, دا ناصرن مبدا چه دا نصر دے, نو تبا دا نصر او دا ضرب مانا اول زدکے چه ضرب چتا وائی نصر چتا وائی, نو دا دینا با ناصرن او زاربن زدکے. دارنگی مشرک مشرک او مشرکون, مشرکون جمع دا مشرکین حالت نسبی جری دے او مشرک مفرد دے, او باب دے باب افعال اشرک یشرک اشراک باب افعال دے مجرد دا دی شرک رازی. دا مشتقی معرفت دا دی دارو مدار دے پا معرفت دا مبدے باندے, نو اصل مبدہ پی جاندل غواڑی چا مبدہ چا دا مبدہ مشتقی مشرکون مشرکین مشرک دا جمع مفرد دی, باب مستعمل دے باب افعال اشرک یشرک اشراک دا دی مجرد دے شرک, شرکا یشرکو شرکا یشرکو دا مبدہ دا. نو اصل مبدے پہ جاندل غواڑی شرک چی شرک سے توائی, او قرآن کریم دا دی مبدی مانا سورہ سبا راواڑا وی سورہ سبا کی دا مبد دا دی دا مبدہ ذکر کرے دا سورہ سبا آیات نمبر دے دو اشتم آیات کیوں گو رہے دو اشتم کی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير داد شرک مبدا چدا مبد بیان ہی قرآن راغست دا وہ تو پیغمبر ادعو الذین رو بلیہا خلق زعم تم جستا سے بھی گمان دے بغیر اللہ نا مالک